إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبزون كتكيماني بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى فموجنكم تكي زيادة يسالنا سلاما mtumaitu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awali ya yote na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, bila shaka kwa fadhila za Allah tabaraka wa ta'ala tunapitikiwa sisi na misimu mingi katika misimu ya khairati, na hii yote ni kwa ajili ya watu kupata kujitahidi kutumia zile fursa ambazo Allah tabaraka taala alizozitoa kwa waja wake watu wakafaidika nazo. Ukiangalia utakuta tulikuwa tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao bila shaka kheri zake ni nyingi na wala hazithibitiki katika kuhesabiwa. Inatosha tu Mtume sallallahu alayhi wasallama kusema raghima anfun man adrakahu ramadhana wa lam yughfar lahu, amepata hasara yule mtu ambaye ameidiriki Ramadhani kisha ikawa hakusamehewa dhambi zake. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni katika miezi ambayo inayopelekea watu kusamehewa dhambi zao. Waman sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, kwamba atakayefunga mwezi wa Ramadhani kwa imani na kukutaraji malipo kwa Allah atasamehewa yale madhambi yake aliyoyatanguliza, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Huraira katika sahihaini. Lakini baada ya kuondoka kwa hani tukaingia katika mwezi wa Shawwali, nao kukawa kuna msimu pia wa kheri, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maelekezo kwamba mtu atakayefanikiwa kufunga siku sita katika mwezi huo, basi fadhila zake, kwa kuwa yeye alikuwa ameifunga dhani kisha akafunga siku sita ndani ya mwezi wa Shawwali, ni mtu kusamehewa dhambi za kana kwamba mtu atakuwa amefunga mwaka mzima. Man sama ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwali kana kasiyami dahari, atakayefunga Ramadhani kisha akafatiliza siku sita katika mwezi wa Shawwali ni sawa sawa kama mtu aliyefunga mwaka mzima, katika hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari katika Sahih Muslim. Lakini baada ya kuisha kwa mwezi wa Shawwali tukaingia katika mwezi wa Dhulqaada. Mwezi wa Dhulqaada ni katika miongoni mwa miezi ile mitukufu. Alafu mbele yake baada ya Dhulqaada tukaingia katika mwezi wa Dhulhijja, ambao ndio mwezi huu ambao tulikuwa tunao. Na katika mwezi huu vile vile kukawa kuna fursa nyingi za watu kufanya kheri. wale ambao Allah aliowawezesha taufiki ya kuweza kufika katika biladul haramaini, katika miji mitukufu miwili ya Maka na Madina, au mji wa Maka kwa maana ya kukusudia ibada ya hija, shaka wao watakuwa wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa ikiwa ile hija wameitekeleza katika utaratibu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa amewaelekeza. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miongoni mwa maneno yake mazuri kabisa aliyoyasema katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man hajja albayta wa lam yarfuth wa lam yafsuq rajaa ka yawmi waladatuhu ummuhu. Hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yeyote atakayekwenda kuhiji nyumba ya Allah tabaraka taala kisha akajichunga kwa kujiepusha na madhambi yanayohusiana na kusema, kisha akajiepusha kwa kujiepusha na madhambi yanayohusiana na kutenda, mtu huyo atakaporudi basi atakuwa amerudi kama siku alozaliwa kutoka kwa mama yake. Na katika maana nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alhajju mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija iliyo safi haina malipo yoyote kwa mtendaji wa hija hiyo isipokuwa ni kulipwa pepo. Kwa hiyo haya yakafanyika sambamba ndani ya mwezi huu, vile vile kukawa kuna funga kwa wale watu ambao hawakuweza kupata taufiki ya kwenda hija, kwamba watu wakadiriki watu kufunga funga ya siku ya Arafa, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea kwamba inafuta madhambi ya mwaka uliopo na mwaka unaopita. Sasa ndugu zangu katika imani, hii misimu ya kheri inakuja na watu alhamdulillah waliowafikishwa na Allah wanafaidika nayo. Kikubwa zaidi ni watu kuishi katika istikama fi dini, kuishi katika msimamo katika dini. Haya mazoea ya baraka taala kwa taufiki yake kuwa anatuletea misimu ya khairati, lengo kubwa ni watu kuishi katika taa ya Allah tabaraka taala. Hili ndio lengo. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Abu Amr au Abu Amra Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu, sahaba huyu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama maneno ambayo kama mwenyewe sahaba alivyomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema, qultu ya Rasulullah, nilisema mimi kumuuliza Mtume wa Allah, ewe Mtume wa Allah, qul li fil islam qawlan, niambie mimi katika Uislamu neno ambalo, la as'aluhu ahadan ghayraka, sitomuuliza, la as'alu anhu ahadan ghayraka, sitomuuliza yeyote asiyekuwa wewe, niambie neno ambalo linalohusiana na Uislamu au lilokuwemo katika Uislamu, neno ambalo sitomuuliza mwingine asiyekuwa wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sahaba huyu mtukufu, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah tabaraka taala kisha uwe na msimamo. Maneno haya mafupi mawili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kama inavyofahamika kwamba katika miongoni mwa miujiza ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utiya min jawami'il kalim, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amepewa maneno mafupi lakini yenye maana iliyokuwa pana. Hii ni katika miujiza ambayo Allah amempa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana uwezo wa kusema neno fupi lakini likawa lina maana iliyokuwa pana. Miongoni mwa maneno kama haya ni pale kuna sahaba alipokwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kutaka usia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ausini ya Rasulullah, niusie ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia yule sahaba, la taghdhab, usikasirike. Faradda mirara, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akalirudia ili neno mara kadhaa, kama ni mara mbili au ni mara tatu. Sasa maneno haya mafupi yana maana pana kama wanavyosema maulama. Kwa mfano katika hadithi, kukasirika ni katika tabia ya mwanadamu. Sasa utamwambiaje mtu asikasirike? Bali mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alionekana akikasirika, na hadithi zimekuja nyingi katika kudhibitisha hilo. Miongoni mwa hadithi hii kifo cha Muadh bin Jabali, alipokuwa yeye amechelewa kuwaswalisha watu wake swala ya Isha, ikawa yeye akawarefushia watu wake swala kiambacho ikawia ugumu watu wale. Baadaye katika maelezo watu walipokwenda kulalamika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi wanasema hajaonekana hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akikasirika kama alivyokasirika katika siku hiyo, katika maneno ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema siku hiyo kuonyesha amekasirika, mpaka akafikia hatua akamwambia Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, afattanu anta ya Muadh, hivi wewe unataka kuwafitinisha watu wewe Muadh? Maneno kama haya bila shaka ni maneno makali. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawezi kumhusia mtu kitu ambacho ni katika tabia ya wanadamu, bali na yeye alikuwa anakasirika. Wakasema wanawachuoni, sasa maana yake ni nini? Wanasema maana ya maneno haya ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anachokieleza ni kwamba mtu asifanye maamuzi akiwa na hasira. Asifanye maamuzi akiwa na hasira, na ukiangalia maamuzi yasiyopungua 70% yaliyofanywa na watu wenye hasira, yote yalikuwa ni maamuzi ambayo yameleta hasara. Fikiria mfano, wewe umeudi nyumbani, ulikuwa umetoa maelekezo kwa mke wako afanye jambo fulani, alafu uliporudi ukakuta jambo lile halikufanyika. Kwa hasira ambayo uliokuwa nayo, usipokuwa makini unaweza ukatoa talaka. Lakini kama utazituliza hasira, hasira zikatulia, kisha baada ya hapo, kwa sababu kama wanavyotaja wanaochuoni katika zile madakhili shaitani al-kubra, katika zile njia kubwa ambazo shetani anazozitumia katika kuwaingia wanadamu, mmoja wapo ni al-ghadab, ni mtu kukasirika. Kwa hasira zitakapokuwa zimepungua, sasa angalia maamuzi utakayokuwa umeyafanya. Mara nyingi ni maamuzi ambayo Allah tabaraka taala atakuwa analeta kheri kupitia katika maamuzi hayo. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ya Sufiani bin Abdullah al-Thaqafi, alipoulizwa na sahaba huyu, niambie mimi katika Uislamu neno ambalo sitomuuliza yeyote asiyekuwa wewe, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha uwe na msimamo. Akamuhusia mambo haya mawili. Jambo la mwanzo akamuhusia swala la al-imani. Na bila shaka jambo la imani ni katika jambo la msingi. Hakuna Uislamu kama mtu atakuwa hana imani ya sawasawa. Kwa hiyo jambo la mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamhusia imani. Na tukizungumzia imani ni masala mazima yenye kufungamana na Allah tabaraka taala. Kwa hiyo imani si maana ya mtu tu kwamba mimi nimeamini dini ya Kiislamu, kwamba ni dini ya haki, bali ufahamu na muktadha wake wote jumla. Umfahamu Allah tabaraka taala pamoja na sifa zake, na yeye anayefungamana na yeye Allah tabaraka taala, na vile vile umkanushie Allah tabaraka taala yale ambayo Allah amejikanushia yeye mwenyewe katika mambo ambayo Allah tabaraka taala astahiki yeye kuwa nayo hayo, na umthibitishie Allah yale ambayo yeye mwenyewe Allah amejithibitishia mwenyewe katika kitabu chake kitukufu Qur'an, au katika sunna sahihi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa jambo la mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia awe na aamini. Imani ni katika amalul qulub, ni katika miongoni mwa matendo yanayohusiana na moyo. Ingawa pia matunayoyatenda nayo yanaingia katika sehemu ya imani, lakini sehemu kubwa katika imani kwanza inatokana na katika moyo. Na ndio maana wale kabila katika makabila ya Waarabu walipofika kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kudai imani, Allah tabaraka taala aliwakanushia. Qalatil a'rabu amanna, katika sura Hujurat nimesema kabila la Kiarabu sisi tumeamini. Allah tabaraka taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, waambie bado hamjaamini lakini semeni sisi tumesilimu tu. Kwa nini? Walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum, kwa sababu bado haijaingia imani ya sawasawa katika nyoyo zenu. Kisha aya zikaanza kuelezea sifa za imani na kadha na kadha, yale mambo ambayo sasa yatakuwa yana tafsiri imani iliyokuwa imebebwa na mtu, yani kile mtu alichokuwa amekitakidi katika moyo wake. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akasema thumma istaqim, kisha uwe na msimamo. Msimamo ni al-luzumu ta'a, ni mtu kulazimiana na ta'a. Baada ya kuamini sasa ulazimiani na taa, maana uonekane unayatekeleza yale yote ambayo Allah ameyaamrisha, na unajiepusha na yale yote ambayo aliyokuwa Allah tabaraka taala amekataza. Unapofanya hivi ndio unaambiwa wewe una istikama. Na istikama si kutukana watu au mtu akasimama katika mimbari hapa akashambulia viongozi wa kitawala na kadha, kwamba jamaa ana istikama si mchezo, haogopi waziri wala nani. Sio hivi. Istikama ni mtu kuishi sawasawa, kusimama sawa katika dini. Na ndio maana Allah anamwambia mtume wake Muhammad SAW katika sura Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Simama kama uli simama sawa sawa katika dini kama ulivyoamrishwa na Mola wako. Kwa hiyo istikama ni mtu kudumu katika taa. Mtu atakapokuwa anadumu katika tano, anapokuwa anadumu katika kujiepusha na zina, anadumu katika kujiepusha na kuongopa, huyu anaambiwa huyu bwana ana istikama, anadumu katika taa. Yale yote ambayo Mola wako alikuamrisha ukayatekeleza, na yale ambayo Mola wako amekukataza ukayaepuka, wewe unaambiwa sasa hii ndiyo istikama. Na istikama siko mahana hizi ambazo watu wanazozifahamu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu alamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu, mtu anapokuwa na imani ya sawasawa na akawa na istikama, ndani yake kuna faida nyingi zinazopatikana. Lakini faida kubwa kabisa ni mtu pale kupata bishara ya kwamba yeye min ahli aljanna, ni katika miongoni mwa watu wa peponi, wakati anapokuwa yeye yuko katika sakaratil mauti. Anasema Allah tabaraka taala katika surati Fussilat katika aya nambari 30, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Hakika wale ambao waliosema Mola wetu ni Allah kisha wakawa na msimamo, kwa maana wakalazimiana na taa. Mani neno taa alistafsirike kama watu baadhi ya watu wanavyoitafsiri kimakosa. Taa maana yake sio tu kutekeleza, pia kukatazika pia ni taa. Kwa hiyo ikiwa mtu anaswali, anafunga, anahiji, lakini anafanya maasi mengineyo, muongo, ana matusi, ana dharau, ana kibri, hana taa, bado hajakamilisha taa. Kwa hiyo taa haibaki tu katika utekelezaji, pia kuyaepuka yale ambayo uliokatazwa pia inauzinazini taa. Kwa inna alladhina qalu rabbuna Allahu mastaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Hakika wale ambao waliosema Mola wetu ni Allah kisha wakawa na msimamo katika hilo, wakadumu katika taa katika hilo, tatanazzalu alayhimul malaika, watateremka kwa wao malaika inda alwafaa, wakati wa kufa kwao watawaambia malaika, watawaambia wale alla takhafu wala tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, msiogope wala msihuzunike, na watabashiriwa wao pepo ambayo Allah tabaraka taala alikuwa akiwaahidi. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, sisi ndio vipenzi vyenu katika maisha haya ya dunia na katika maisha ya akhera. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, na mna nyinyi katika hiyo pepo vile ambavyo vinavyotamani nafsi yenu, vile ambavyo watu waliviacha katika dunia hii hali ya kuwa wakivipenda, lakini kaviacha kwa sababu Mola yao, Mola wao wamevikataza, basi Allah tabaraka taala atawapa mbadala katika maisha ya akhera. Lakini ndugu zangu katika imani, istikama, kuwa na msimamo katika dini, jambo hili haliwezi kuthibitishwa katika nyoyo ya yeyote kati yetu sisi, ima mimi ninayezungumza au wewe unayenisikiliza, mpaka kupatikane kitu kinaitwa mihna, kupatikane kitu kinachoitwa mtihani. Kwa mfano, unaweza wewe katika neema ya afya kwa muda mrefu, sasa Allah anataka kupa mtihani wewe kuangalia unaistikama. Ukapatwa na maradhi hayo, wewe ukaangaika hospitali zote, ikaonekana hakuna kitu. Kwa hiyo mwisho anakuja mtu katika miongoni mwa jamaa zako wa karibu wasiokuwa na dini na kushauri, na mtu mmoja bwana yuko sehemu fulani, nenda kaangalie, inawezekana amekuchezea. Unajua nyinyi maustazi wakati mwingine mnachezeana wenyewe kwa wenyewe. Mtu anafunga safari anakwenda kwa mganga kwenda kupiga ramli, tayari kafeli, kakosa msimamo, kafeli. Man ata arrafan au kahinan fasaalahu an shay'in wa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima nusina ala Muhammad. Yeyote atakayemwendea kuhani ajimu au mtaalamu akamuuliza kutokana na jambo lolote kisha akamswadikisha katika yale anayoyasema, huyu amekufuru kwa yale aliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kama utafunga safari kwenda kwa mtu huyo tu, lengo si kumuuliza, ukafunga safari kwenda kwa mtu huyo tu, na huyo mtu kwa sababu ni muovu, ana itikadi ya idda'a ilmul ghaibi, kudai ilmul ghaibi, safari ya kwenda kwake tu, la mtukubalu lahu salatan 40 yawma, haitokubaliwa swala kwa muda siku 40. Sasa wafikirie, mtu ukafunga safari kwenda kwa mtu huyo, bwana ngoja niende, lakini mimi lengo langu sio kwenda kumuuliza, alafu kabla siku 40 ukafa kwa maradhi yale, itakuwaje mbele ya Mola wako? Na mfano wa hayo, mwingine Allah anaweza akamruzuku neema ya mali, baadaye Allah kaiondoa, je, atabaki katika dini? Na sana mengi mengi. Na ndio maana ukiangalia kwenye Qur'ani, Allah tabaraka taala amethibitisha kwamba ili watu waonekane wana misimamo ya sawasawa katika dini, basi lazima kwanza uje mtihani. Ukiangalia katika sura ya Ankabuti, Allah tabaraka taala anasema alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah anasema hivi watu wanadhani wataachwa bure bure tu hivi kwa kusema kwao sisi tumeamini, hali ya kuwa bado hawajapewa mitihani? Walakad fatanna alladhina min qablihim, wa hakika tuliwapa mitihani mizito wale waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna alkadhibin, Allah fahamu kupitia mitihani hiyo ni wakina nani ni wa kweli katika imani zao na wakina nani ni waongo. Kwa hiyo ili kuwe na mtu ajulikane na istikama, lazima ije mitihani. Unafanya kazi sehemu, umeaminiwa kweli muaminifu, hasa kunafikia kipindi mambo ni magumu, nyumbani hali zimekuwa nzuri, je, amana za watu utazitunza? Au kwa sababu amekuamini hata ukichukua 20,000 bosi hatojua? Na mengineyo yanayofanana na hayo. Katika zama za Nabiullahi Musa, Allah tabaraka taala wapa mtihani wale watu wachawi walomwamini Nabiullahi Musa, kwamba akawapa mtihani kuangalia, je, kweli mna msimamo katika kumwamini Musa? Fa ulqiya sihara tusujjada, Allah anasema wakaporomoka wachawi wote wakisujudu. Qalu, wakasema amanna bi rabb Haruna wa Musa, sisi tumemwamini Mola wa Haruni na Mola wa Musa, kwa sababu haya mambo ambayo aloyafanya Musa, na sisi kwa utaalamu wetu katika mambo ya uchawi, huu si uchawi, kweli huyu ni mtume wa Allah, na hiki alichotumwa nacho ni katika miujiza ya kupitisha juu ya utume wake. Kwa hiyo fa ulqiya sahara tusujjada, wakaporomoka wachawi wote wakisujudu, wakisema tumemwamini Mola wa Haruni na Mola wa Musa. Sasa Allah akaleta mtihani kuangalia hao wana istikama katika imani zao. Firauni akatoa tangazo kali sana, sema amantum lahu, hivi nyinyi mmemwamini huyu Musa? Qablan adhana lakum, kabla mimi sijakufanyia ruhusa. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr, kumbe huyu ndiyo mkubwa wenu aliyokufundisheni uchawi. Wala sawfa ta'lamun, sasa mtakuja kuona nini nitakachokifanya. La uqatti'an aydiyakum wa arjulakum min khilaf, nitakukateni miguu yenu na mikono yenu katika utaratibu wa utofauti. Nikimkata mtu mkono wa kulia na mkata na mguu wake wa kushoto, nikimkata mtu mkono wa kushoto nitamkata na mguu wake wa kulia, lakini haitoshi. Wala usulubannakum fi judhu'in nakhl, kisha nitakwenda kukusulubuni katika gogo la mtende. Tangazo hili ni tangazo la hatari, kama una istikama utarudi nyuma. Lakini wale wachawi, kwa sababu wale wachawi baada ya kuamini, kwa kuwa walikuwa na istikama, wakamwambia Firauni kwamba faqdi ma anta qadhi inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, hukumu wewe ni hakimu tu wa kuhukumu katika maisha ya dunia tu. Aya zikaendelea mbele kusema sisi tumemwamini Mola wetu ili atusamehe dhambi zetu na kadha, wakaelezea hayo. Lakini almuhimu kwamba wale wachawi walomwamini Nabiullahi Musa wakaonekana wana istikama baada ya kumtihani. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kumwomba Allah kwanza istikama vile vile. Sio masuala ya watu kuambiana huyu ana istikama, huyu ana istikama. Kwa hivi tunavyoonana, tujitahidi tukudumu katika toa na kuitumia vizuri misimu ya khairati inapofika, lakini huku tukimwomba Allah tabaraka taala istikama. Kwa sababu jambo hili ni jambo gumu. Wewe unafikiri itokee mfano kama ilivyotokea katika kisa cha ashabu al-Ukhdud, wale watu waliokuwa kiadhibiwa kwa sababu ya kumwamini Allah wakaanaadhibiwa kwa moto? kwamba sasa na sisi tulikuwa tumepanga foleni, ushamuona mwanzio kashatumbukia katika moto, kisha imefika zamu ya fulani ndio sasa inakaribia zamu yako, wewe unafikiri kama huna istikama ya sawasawa subira yako itakuwa ya kiasi gani? Imezemwa imekatika kila kisa. Kuna mama mmoja, yeye alikuwa na mwanae kamweka mgongoni, mama yule iko tayari kuingia kwenye moto, anamuonea huruma mwanae, mtoto akaongea kumwambia mama yake, mama uwe na subira kwa sababu wewe uko katika haki. Na ndio wanatajwa katika miongoni mwa idadi ya wale watoto walikuwa wameongea wakiwa wadogo katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuwa zenye kufahamika kwa watu wengi. Kwa ndugu zangu katika imani, nipende tu mimi kusitizeni kama ninavyosisitiza nafsi yangu, kujitahidi sana katika misimu ya kheri watu kunufaika nayo, na kumuomba Allah tabaraka taala istikama, kwa sababu ndio moja katika miongoni mwa malengo ya sisi kuletewa misimu ya kheri ili watu kudumu katika mambo ya khairati. Mwisho nimalizie hutuba yangu kwa maneno mafupi sana. Hivi tunapoongea, wale wetu ambao Allah tabaraka taala aliwapa taufiki ya mwaka huu kwenda kutekeleza ibada ya hija wamesharudi katika miji yao, wengi wao, na baadhi ya watu wengine watakuwa ndio wako njiani kurudi katika miji yao katika maeneo mbalimbali duniani. Sasa maneno yangu mafupi ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni sisi, hawa ndugu zetu wanapokuwa wamerudi wanabeba zawadi nyingi sana kwa ajili yetu. Zile zawadi usizidharau, usizidogeshe, kwa sababu zawadi siku zote ni dalili ya kuonyesha mtu amekujali. Kwa hiyo hata kama mtu atakuwa akakuletea msahafu, basi thamini zawadi hiyo, usiseme ah, mbona hata mtoro msahafu ipo pale. Hapana. Lakini kuna zawadi ambayo hii hasa ndio iliyothibiti zaidi katika sunna, iliyothibiti katika sunna, katika sunna ni Tirmidhi, katika hadithi ya Aisha radhiallahu ta'anha, kwamba sunna kwa mtu atakayekuwa amekwenda Maka akipata fursa kubeba zawadi ya maji ya Zamzam. Kwa hiyo ukiletewa zawadi hii ya maji ya Zamzam, basi elewa umeletewa zawadi adhimu, zawadi kubwa. Ni zawadi ambayo Mtume na alikuwa pia akiibeba anapokwenda Maka, anaibeba kwa ajili ya familia zake, familia yake, na kurudi nayo Madina. Maji haya, maji haya Mtume SAW akafikia tu akasema, ma'u zamzama lima shuriba lahu, maji ya Zamzam itategemea na nia kilicho na nia iliyotumika kunywa maji yale. Kwa hiyo hata kama utakuwa unaumwa, Allah amekupa ufahamu mdogo katika kufahamu mambo katika dini, basi ukanywa maji yale kwa nia ya Allah, ifungue akili yako, Allah kuondolee maradhi yako biidhinillahi alkarim almannan, Allah atakufanyia wepesi katika hilo. Lakini uwe na imani sadika, uwe na imani ya kweli katika kufanya hilo, sio unywe kwa kubahatisha. Kwa hili ni nukta ya mwanzo ambayo mimi ninayusia hii kwa munasaba wa kurudi kwa ndugu zetu. Nukta ya pili ni tuepuke kutokuwabadilisha majina ndugu zetu walirudi kutoka hiji. Na wao wenyewe pia kama wananisikia, pia na wao wawe wakali kukemea jambo hili. Yaani asije mtu akaanza kuliko unaitwa Selemani au Abdallah, kwa Alhaji Selemani, Alhaji Abdallah, mambo haya yapo na fatawa za wanawachuoni zimejaa mno. Bali jambo hili linaweza likapelekea kuwafanya watu wapate kuhurika, wakaingiwa na arria, ikaingiwa na swala la kujionyesha kwamba kila mtu ana hili, kila mtu ajue kama wewe ulikwenda hija, Alhaji fulani, Alhaji fulani. Ah, mambo haya yapo. Kwa hiyo hili jambo vile vile tunatakiwa sisi tuliepuke, tusiwabadilishie majina ndugu zetu. Masahaba wamehiji hija kibao. Muangalie Abdullah ibn Umar katika tarjama yake, ana hija zaidi ya 50, ana umra zaidi ya 80, lakini huwezi kukuta katika dawawinu sunna kwamba Alhaji Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kutilo. Bali mambo haya ni katika mambo yaliyozushwa katika zama zetu kwa ajili ya kutaka kuharibia watu ibada zao, shetani awaingie watu, ikhlasi ziondoke. Na kuna watu wengine wanafikia hatua kabisa ukimwita kwa jina lake, bia wewe hujui kama mimi ni hiji, mimi mnaitwa Alhaji fulani. Haya ni katika mambo ya kimakosa na ni dalili za kuonyesha ni ujinga uliokuwa umetujaa sisi Waislamu wa zama zetu za leo katika kutokufahamu mambo. Kwa hiyo mimi na usia hili la mwisho katika hutuba yangu kwa munasaba wa kurudi kwa ndugu zetu mahujaji, sambamba na kuwaombea dua kwa Allah tabaraka taala awakubalie ibada yao ya hija. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'ud du'a ya rabbil alamin wa aqimus salat.